Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. A noticia lerase no diario Nuestra Región a cuarta mañá. O xornal quase non podía acreditar no que, porén, era unha realidade innegável. Así, como sumida por unha bruxa, desaparecera do Museo Arqueolóxico de Ourense unha pía de baptismo datada do século XVII e que pesa máis de 500 kilos. As autoridades interrogaran os veciños, poucos, pois na veciñanza o que máis abonda son as tabernas, na procura de cualquier información que os poña na pista da pía. A porta non fora forzada e a peza fora tirada do museo con todo o cuidado, como para non danar nada ao seu paso, o que permitía descartar cualquier acto de vandalismo. Nas tabernas da Rúa do Manco non se falaba de outra cousa nos días que seguiran a noticia e os feitos. Os clientes das tascas non desperdiciaran a maré para brincar cos taberneiros e até algún gracioso chegou a dicer que, se ben se miraba, non estaba tan mala cousa. Agora tan sequer non poderán baptizar o viño. A policía local vixía noite e día, desde o sucedido, as dúas entradas da rúa. As fechaduras das dúas portas exteriores do museu foran mudadas tamén coa finalidade de tornar os ladróns de pías. A cidade anda toda alborotada e o sentir da xente fica ben reflectido nos versos do non moi coñecido poeta do momento, un tal Budial. Baguas ardentes pola pía de pedra, baguas escaldantes xora hoxe a terra. De cuando en vez o diario Nuestra Región salientará o que se forza vendo do proceso de busca e recuperación da peza roubada, alén de darnos conta do latexar da cidade. Deste xeito, esperan que os ourensaos se tranquilicen e non percan a confianza no labor que desempeñan as autoridades. A Fontecova. Aínda que os seus camiños xa se tiñan cruzado moitas veces, tempo atrás, os tres custodiadores da pía de pedra non lembraban tais encontros nen as faces bastante máis novas que os viveran. Estes tres homes foran destinados, sen eles saberen moito ben como ou por qué, para cuidar de que a pía chegue ao seu destino. Andarán durante sete lúas, que comezarán a contar cando chegaren a primeira das sete fontes polas que ha de pasar a pía antes de arribar ao seu destino definitivo. Terán que esconder a pía durante o día para que non sexa vista por ninguén, e marchar ás súas casas, onde non lles han de topar a falta. Cada noite voltarán a se reencontrar e seguir coa peregrinazón até o amañecer, e así até o remate do tempo de que dispón. Sete son os pontos polos que a han de levar, e cada un correspóndense con unha das sete fontes das que darán de beber a pía antes de a depositar no lugar que foi destinado a ela. A primeira noite chegarán coa encomenda a Fontecova, o primeiro dos sete mananciais. Aínda había vagar para o arraiar do día, polo que antes de esconderen a pía tiveran tempo para falar ali na beira da fonte. Nas noites precedentes aquela, os tres homes non tiveran tempo nen fólegos para se daren a coñecer. Reinaba a confusón nas súas cacholas. Eles os tres lembraban un soño en que ficaban de pé dereito nas portas do Museo Arqueolóxico de Ourense. Don Narciso, o cura, mirando os outros dous homes, dixera entón: «Que faso eu na porta deste museo?» Os outros dous, o perfeuto Rachapedras e o exalcaide do Concello dos Mouros, a quen todos coñecían por Reventarrúas, polo seu afán de encanar máis fondo que o inferno, estes últimos non tiñan percebido que aquelas eran as portas dun museo. Eles só pasaran polas tabernas da rúa sen reparar nunca nel. Seguido daquel encontro de ensono, todo sucedeu tan depresa que os tres homes non tiveran tempo nin pa falaren. Agora repousaban na beira da fonte, aquela fonte na que con sucesivas mauscheias beberan eles e máis deran a súa agua pía. fora destinada, quizá, pola súa localización, a ser a primeira das sete polas que tería de pasar aquela procisión nocturna. O perfeuto rachapedras, que andaba algo torpe últimamente, caíra no rego da agua e ficara todo enlamadurado. Don Narciso, para lle tirar importancia ao pequeno incidente, repetíalle que non se preocupase, pois antes de que chegase o día habíalle de enxugar e pra palatrá. O perfeuto amargáballe ben ter que aturar eses consellos, sobre todo sabendo que viñan dun cura, aínda que Narciso afirmara e negara esa condición na mesma frase: "Fui cura, mas agora xa non". Ao perfeuto, como a toda xente, non lle abondaba con que Narciso non dixese misa para deixar de ver cura, e como unha víbora revolvíase cara a ele: "Que saberás tú? Tú nen sequer foste nunca casado e non lle tes que dar conta do que faces ou non faces pola noite a muller". E iso era certo. O Narciso non lle tiña que dar contas a muller alguna. Mas o que non sabía aínda o rachapedras era que este cura cada noite, logo da ceia, tiñase que escapar do psiquiátrico do Couto, onde residía desde un incidente que tivera nunha freguesía que linda Cobal onde fica a Fontecova. Tampouco era certo que o rachapedras lle tivese que dar contas a muller, aínda que a tiña, e a pesar de que moitos lle aconsellaran que o deixase, ela seguía o aturar. O exalcaide, baptizado coa precha de Reventarrúas polos seus exvotantes, tentou facer de intermediario entre o cura e o canteiro: "Calai xa, tarabelos, que sois máis maus de aturar do que aínda nos han de descubrir pola vosa causa. Por que non tratamos de esclarecer onde é que nos topamos? Lembrais se algún de vós esteve aquí por hoxe resulta familiar este sitio?" O cura engruñou o fuciño e moveu a cabeza en sinal de non ter idea de que lugar era aquel. A escaseza de luz que manda a lúa nova non axudaba moito. O rachapedras botou unha ollada máis longa e até subiu ao alto do lameiro no que fica a fonte. Depois meteuse no carroucho e dixe: "Sí, eu coñezo isto. Estamos en terras dun lugar que se chama Penacova e que fica do outro lado dese lameiro. Seino eu ben porque desde o carroucho vi que acolá, para o fundo, están os penedos da Reiña Loba. Na base daqueles penedos tive eu hai anos unha canteira". "Penacova", repetiu Narciso. "Eu dixe misa en Penacova algunha vez, xa van lá algúns anos diso". O cura de Penacova tiña andado algo desasentado. "Penacova", repetiu o cura, e ficou calado a ollar para o chao como tentando achar nas ervas ou quizá nos seus miolos algunha idea que lle dera luz aquela noite de incertezas. "Penacova pertence ao Concello dos Mouros", dixo ese alcalde. "Eu fui alcalde nese municipio algúns anos, há tamén xa tempo. Mas non me portei mal cos de Penacova", e dixe isto como que enrosna unha queixa, manifestando a súa desconformidade con un destino que intuía lle viña acima. Boas tardes. Antes de nada, quero vos dar a benvida a este acto de presentación do libro Das Sete Fontes, de Concha Rousía. Gracias a todos os asistentes, señor delegado de Educación, señor alcalde, convidados e, por suposto, a todos os presentes. Gracias por vir. Quero vos decir que esta presentación non sería posible sen o traballo de moitas persoas que se involucraron desde o principio. Persoas que sempre están aí ao pé do cañón cando se precisa delas. Persoas como a Tomás, Manolo Seoane, Roberto, María Jardón, Pérez, Mari Carmen, Tito e todos os membros que forman parte do Centro de Cultura Popular do Limia, coñecidos especialmente pola publicación da revista Letes. Tamén quero ter unhas verbas especiais de agarimo para o noso presidente, Xosé Badás. que non está aquí presente por unha razón de peso, pero ben seguro que estará cos sentimentos acompañándonos. Para él, que mañá cambia de estado civil, desexarlle moitos parabéns e un aplauso por deseo. Bueno, a primeira persoa que vai intervir é un persoeiro así, con mayúsculas, porque é moi coñecido nesta terra, é moi querido. É Antón Ribeiro Coello. Del pódense dicir moitas cousas e todas boas. E quero expresar que para min é un escritor fabuloso. Os libros de Ribeiro Coello para min son como unha droga. Sempre que os leo con deleite, sempre quedo con ganas de ler máis. Gustaríame que duraran eternamente. No aspecto persoal teño gusto de o coñecer dende a infancia na aldea, onde pasábamos algunhas festas. E podo decir, bueno, decir non, certificar, que é unha boa persoa e un bo amigo. Gracias, Antón, pola asistencia, pola túa presencia neste acto. Ao que te sumaches dende o primeiro momento, con ilusión e con entusiasmo e sin preguntar nada. Darános o seu placer sobre o libro das sete fontes e despois conversará con Concha Rosía, que a quen algunhas das persoas presentes xa coñecen e tamén xa saben que eu teño o placer de ser súa prima. Así que vou facer unha pequena biografía para que coñezamos todos algo máis. Concha naceu no ano 1962 nunha aldea pequena chamada Covas, e ali pasou a súa infancia, onde asistiu á escola unitaria que había daquela. De adolescente marchou a Vigo á Universidade Laboral, que é un centro de internado para rapazas, para fillas de labregos e de obreiros, e ali estudiou secundaria. E aquí en Vigo é onde viu con claridade por primeira vez a diferencia e o enfrontamento entre a cultura labrega e a cultura da cidade. E sufriu un choque de non poder utilizar a súa propia lingua para expresarse na súa terra. E iniciou unha militancia cultural e política a favor dos dereitos lingüísticos e identidade de Galiza que continúa ata hoxe. Cando rematou secundaria, cursou estudios de traballo social en Zaragoza, na Universidade Laboral, e nesa cidade mestrouse con xente de toda España, vaya, de fala castelá, pero nunca deixou de reivindicar a nosa lingua e de agarimar ao país. En Zaragoza coñeceu o seu marido, Suso, con quen comparte a loita pola nosa cultura e a reivindicación do país. Despois de varias experiencias vitais, licenciouse en Psicología na Universidade de Santiago de Compostela e máis tarde residiu varios anos en Estados Unidos, completando un mestrado en Terapia Familiar na Universidade de Maryland. Na actualidade, comparte a súa actividade literaria coa práctica da Psicología Clínica, preto de Compostela. O romance das Sete Fontes é o primeiro, pero anteriormente deuse a coñecer na rede con algún relatos curtos agrupados baixo o título de Lobos. No ano 2004 gañou o certame de narrativa curto do Concello de Marín co relato Segredo de Confesión. En no 2005 acadou o segundo premio de poesía no Concello de Ames con conxunto de haikus, que son uns poemas xaponeses, titulado 100 vagalumes. Recentemente ten publicado poemas na revista A Folla da Fouce, publicada pola asociación A Fouce de Ouro, no Val de Amaia. E tamén é posible ler algúns poemas dela na internet. Cuesto creo que a súa biografía está esbozada en grandes trazos, aínda que eu podría contar cousas que compartimos xuntas, algunhas mesmamente están recollidas no libro das Sete Fontes, pero por pudor vou calar, só vou mencionar unha pequena anécdota que nos pasou cando éramos rapazas, que tiñamos 14 anos e tuvemos que, bueno, mandáronos a Ourense a facer o carné de identidade, deronos 200 pesetas e dixeronos ir a Ourense a facer o carné. Iba conosco o meu tío Emilio, que era o seu pai, e ao chegar a Ourense, ele iba para cobrar un becerro, foi cobrar o becerro e deixou-nos ali. E nós nunca foramos a Ourense, en realidad nunca sairamos de Covas. Chegamos a Ourense, collemos pola Ponte das Burgas, e cando íbamos no medio, veu unha rapaza que nos coñecía, preguntou-nos para onde íbamos. E nos dixemos, pois ímos a Galparné. E dixo, pero ídos ao revés, non é por aí, tendes que dar volta. E demos volta, fomos, nos fomos, e sacamos o carné, e fixemos, despois, como tiñamos baja, anduvemos paseando por Ourense, coñecemos a cidade así. A primeira vez que vimos Ourense, vimos así, desa maneira. E volvemos outra vez á noite, á hora do autobús, collemos o autobús, cando viñamos, pa casa. E con isto, só quería decir a confianza que tiña daquelas, a xente dos rapaces, porque nós éramos rapazas, sin sair nunca da aldea, e confiaban en nós, mandáronos así, uxe, para un rapaz incluso maior, para ir a calquera sitio, van os pais con ir, e levan a todos os lados, e nos levaronos desa maneira. E non vos vou dicir nada máis, deixo-vos con Antón e con Concha. Boas noites a todos. Acabo de chegar a Xinzo e xa prácticamente me dou tempo nin saludar a familia e xa vim correndo para aquí, no cal está desculpado porque non é para ir a calquera sitio, senón que vir a Casa de Cultura. Que falabas ti do Ourense, ocorrese mora a mi algo antes de empezar. Eu tamén, cando era pequeno, tamén se fiaban de min e tamén perdín polas Burgas, pero eu non iba a sacar o carné e cando me di conta estaba como a rúa do Vilar. E aí soube realmente que había outro tipo de Ourense. Ben, eu estaba no mes de agosto, sempre me vou para a Serra, para Madrid, que é onde máis escribo. E teño que dicir que este bravo estaba moi liado con moitos proxectos e con moitas cousas, e cando me chamou Concha, pois a miña muller pode certificarlo, dixen outra máis. E di, pero tú nunca eres capaz de dicir que non. E digo, que me costa, meu mãe dixenme que era de Covas, eso xa da Abondo, é dicir, entón eu tiña a sospeita de que, digo, bueno, xa me imagino que vai a ser outra, bueno, a veces como acontece que te meten en compromisos que non che queda máis remedio que aceptar. E ainda por riba me dixo que non, dixenlle que me mandase a novela, porque estaba a Madrid, e dixenme, non, non, a novela poderá coller pola rede, e cual xa pensei, digo, a rede, que a veces a rede é algo fenomenal, pero tamén é un caixón desastre onde se meten moitas cousas, moitas delas de pouca calidade. Tardei, porque pasou, aproveitei o mes de agosto, e ainda volvime para Galicia, e tardei en baixalo de internet, entre outras cousas, porque o portátil non podía con tanto peso desta novela, porque unha novela, ainda que este na rede, son bastantes páxinas, e volvime a asustar, en canto vin que o número de páxinas que era, dixen, Dios mío, o que me queda. Pero pasou algo que cando lin tres páxinas, sin ler tan sequera o prólogo de Estraviz, do cal aproveito para saludalo e para darlle as gracias por moitos motivos, porque eu sempre digo que os escritores somos unha especie de panadeiros e a noso levedo pois é a linguaxe. El que nos deu esa artesa maravillosa, eu non sei que oficio teria ele, eu supoño que sería un extraordinario muiñeiro, porque ese dicionario que ten é donde realmente reconocemos aquelas palabras que aínda viven, se escoitan na lingua dos nosos vellos e dos nosos avós. E nós temos que encargar precisamente, por moita vez, de darlle máis vida a esas palabras para que non queden aí como unha. Por tanto, alegro-me moito de compartir mesa con él por ese traballo, que é un traballo impagable. É probable que as nosas novelas cheguen a esquecerse co tempo, pero seguramente o dicionario quedará aí. Pois ben, cando lín as tres primeiras páxinas, deime conta de que estaba totalmente equivocado. E mesmo pensei para min que esta novela tiña, é dicir, as primeiras páxinas xa me levaban a unha calidade que eu non sospeitaba, é dicir, dunha persoa de repente que ten a miña idade, máis ou menos, e que comeza a escribir, é un bom momento para empezar, pero aquelas páxinas xa me engancharon de tal maneira que eu creo que lín en dous días lime prácticamente a novela, porque me enganchou dunha maneira da que falarei despois. E ademais ten a novela moitos puntos de coincidencia coa miña memoria tamén, non só porque se xan Cobas, sino porque deime conta de que aquí nesta novela está parte da miña memoria tamén. Os lugares son comuns, é dicir, lugares comuns, lugares que ela coñece moito mellor que a min. Despois tamén falaremos diso. A miña idea é que facerlle unha entrevista, ela coñecela, porque non a coñece prácticamente, e como estamos pois, aquí na línea, pois, é unha maneira de conversar con ela, e tamén a coñeceredes todos os que non a coñecedes. Engallou-me de tal maneira a novela que eu que non hai moito estiven desirado en algúns premios de novela, os premios máis importantes que hai en Galicia, como Blanco Amor. Eu, dende logo, esta novela non pasaría desapercibida. Non sei se gañaría o premio Blanco Amor, non, pero, dende logo, o ano pasado estaría entre as dúas ou tres finalistas. E digo isto sin ningún tipo de rubor, ademais consciente, e tamén sei por que non levaría o premio, do que despois falaremos, que precisamente pola lingua. A novela, no texto que nos leron, máis ou menos xa vai unha parte resumida, que sería que unha novela que la escribe para os que están ao lado, que é unha maneira de escribir para os que están no mundo, para todo o mundo, non? Pero é unha novela na que se denuncia dunha maneira humorística a corrupción política, religiosa, bueno, da nosa bisbarra, de algunhas vilas, de algunhas aldeas, de algúns concellos, pois que corrupción que a veces impide o noso desenvolvemento. A novela parte dunha anécdota, como se leu aquí, que dunha desaparición do Museo Arqueolóxico de Ourense, pois desaparece unha pía que pesa media tonelada, creo que é do século XVII, e ese punto de partida. Despois aparecen tres personaxes engaiolantes, maravillosos, dos que se leu alguna frase deles, que son Don Narciso, que é un cura moi afeccionado ás armas e que seguramente na memoria colectiva estará presente, que se chama Don Narciso e que todas as noites, pois, como se leu aquí, foxe dun psiquiátrico do Couto. Non sei se no Couto hai un psiquiátrico, ou serán tamén. Hai outro personaxe que é perfecto, un pedreiro un poquinho besta, un poquinho animaliño, que tamén o podemos atopar seguramente na nosa memoria colectiva, e que é alcumado onomatopeicamente, casi diría eu, pois o rachapedras. Despois está un exalcalde dun concello que tamén seguramente localizaremos a xiña, que chamo a Reventarrúas. A verdad que a novela é unha novela, diría que é unha novela incluso de viaxe. É unha viaxe, máis que unha viaxe, diría unha peregrinación destes tres seres, no que van espiando pois todos os seus pecados. A narradora aproveita moi ben pois nese camiño nocturno, prácticamente, no que collen a pía e a teñen que devolver pois ao seu lugar de orixe, que a súa encomenda que teñen, como se fose unha especie de castigo divino, unha encomenda de, digamos, como se fose unhas estantigas. Pois ela aproveita para irnos describindo estes personaxes. Personaxes, dende logo, eu hei de dicir que rín só, a veces ría só, funlle collendo tal aprecio aos personaxes, e iso que eu non estou tan convencido de que todos os personaxes foran os que eu pensaba, pero había momentos que eu, dende logo, estaba realmente non só engaiolado, sino que me estaba pasando o pipa, como digo os rapaces. Alternativamente, en capítulos alternativos, vos vai aparecendo tamén un periódico. Ela tamén utiliza un nome, nuestra región, creo que lle chamas así, cada un que penso que queira, que ademais é un periódico, digamos, provinciano, en aspecto pexorativo, que utiliza, como diela, un castelán ortopédico. Iso tamén é difícil atopar hoxe moitos periodistas. A través dese periódico vais recollendo todos os movimentos que hai así a nivel asociativo na cidade, pois para recuperar ou reconstruir de alguma maneira a pía baptismal. E despois tamén da cidade parten tamén os investigadores que veñen aquí a nosa zona e intentan averiguar onde está a pía. É dicir, isto sería o inicio da novela, con iso non descubrimos nada máis que o principio, pero non vou falar máis para non descubrir a trama. Eu diría que unha novela estupenda, é unha novela que se lee de corrido, é dicir, eu creo que calquera persoa que lea as primeiras páxinas, e non digo só persoas daqui, está claro que os que somos daqui, da nosa zona, conocemos un pouco a realidade social da Limia, pois nos, bueno, sentímonos máis identificados con estes personaxes, pero unha novela, dende logo, maravillosa. É unha novela que destacaría dúas cousas, das que despois falarei con ela. Unha delas é a riqueza lingüística. É dicir, isto a veces dice, incluso se di de moitas novelas que non o teñen, pero esta novela a mí chamou poderosamente a atención a lingua. É unha lingua verdadeira, é unha lingua con expresividade, algo que hoxe en día pois, se perde moitísimo. Eu hai frases, teño anotadas moitísimas frases que me parece me sonaban con voces antigas, como se me estuvesen falando os meus avós. Non estou tan seguro, pero diría que esas palabras todas alguna vez as escoitei na súa voz. E despois é unha lingua pois, moi limia, é unha lingua forte, unha lingua que se entende perfectamente, pero que ten esa expresividade, pois, é la loita contra ese proceso de formador que hoxe na falta de expresividade da lingua. Despois, outra cousa que máis me chama a atención é o humor. É moi difícil na literatura atopar novelas de humor. É dicir, non humor, é un humor literario, pero un humor, é dicir, eu estou lendo a novela e hai veces que me estou rindo. É moi difícil, é dicir, a veces atopas, como facía o noso querido Carlos Casares, lías un relato dele que dabaxe ese sorriso sempre ao final. Non, con ela non queda o sorriso, con ela queda gargallada, porque eu estaba lendo un día, deime conta que digo, si alguén me de estas horas está me rindo porque bueno, me estaba imaginando a situación dunha maneira, porque a máis son personaxes tan auténticos, personaxes que eu convivín con algúns deles e os vin falar, que me parecen personaxes moi cribles, ¿no? Eu animo vos a todos a que baixedes esta novela da rede ou a que a leades a través que imprimades como fixen eu. É unha novela que vos vai enganchar, unha novela dende o principio vos vai enganchar, porque ademais é unha novela, como diría eu, antropolóxica, porque aquí están recollidas moitas cousas que seguramente non están recollidas incluso en libros de cultura popular. E nada máis, eu que quero, gostaríame empezar falando con ela. Outro día dixen que che iba a mandar unhas preguntas, pero non che mandei tres ou cuatro preguntas que son falsas, porque eu creo que sexa isto máis improvisado. Entonces, eu antes de nada gostaría que te presentases e todo iso. Falounos aquí Meli da vosa infancia, moi pouquiño, tiñas que contar algunhas anécdotas máis, seguramente contaches unha cousa moi insignificante, pero a veces nas aldeas é onde realmente pasaban anécdotas maravillosas. Sabemos que estiveches fora, en Zaragoza, a Universidade Laboral. Eu tamén traballei na Universidade Laboral. Eu creo que foi unha das cousas que fixo ben Franco, das universidades laborais, porque eu reconozo xeracións de profesores e todo iso que estudiaron nas universidades laborais en a Cabía, na Coruña, dende logo os mesmos profesores cobraban 4 veces máis que os que traballaban na pública. Ben, estuveches por aí fora. Como unha persoa que escribe tan poderosamente, que escribe xa con esta, é dicir, isto non é unha novela dunha principiante, ganaches algún premio Marín, creo que dixo Meli, estuveches tamén en un premio de poesía en Ames, pero onde estabas? É dicir, ou dende cando empezaches a escribir? Cando surgiu en ti esa necesidade? É unha cousa, digamos, recente, ou quero pensar que é unha cousa xa dende hai moito tempo? E tamén che diría que, bueno, que parte de do que da biografía é así un pouco que, bueno, que te presentases, porque a mellor hai aquí alguén que non te coñece. Gracias, moito agradecida, sobre todo a ti, en primer lugar por esas palabras. E antes de responder, quero agradecer a este puñado de xente que fixo posible esta presentación, a Tomás, que ouvi tantas veces o seu nome ao longo destes días na voz de Meli, que teño que saludar, e a todos os demais, a todos vós, os que estáis aquí, a Estrabis, e supongo que se nos deje moita xente. Creo que quería dar as grazas a todo o mundo co que alguna vez me crucei, sobre todo por estas terras, que nos 15 anos veño a menos, porque son de visita, pero eu sempre vivo aquí. Aunque vivía en Washington, eu vivía aquí. É unha decisión que un toma de onde é, de onde vive, e eu vivo aquí. Agora mesmo vivo en Brión, a la Coruña, pero eu sigo vivindo aquí. E por eso podo escribir cousas así, daqui. E con isto supoño que podo pasar a respostar a tua primeira pregunta, pero antes quero dicir unha cousa sobre o que dixo a Nelly, sobre eso de que vamos ao revés, tanto vamos facendo DNI, que vamos na ponte e vamos ao revés. E a mí eso ten todo o sentido do mundo, é que nós queríamos outro DNI, o que estaba do outro lado, o contrário, o do revés, porque o que nos deron, creo que non reflectía a nosa identidade, porque era o documento nacional de identidade. E no revés, creo que íbamos ao direito. Con iso, me chamou a atención, porque eu lembro andar por Ourense cos 14 anos, ás costas, pero non lembro iso da ponte, nin de ir ao revés. E agora respostarei a o que me preguntou Antón, se son capaz de recordar. Canto un bezacho. E a necesidade. Eu supoño que se escribir chamamos a poñer as palabras nun papel, pois moi recientemente, moito, moi recientemente, poucos anos. Pero o pensamento é escribir, pensar, eu penso que é escribir, que é poñer as ideas, é concebir, é levar as cousas contigo. Entonces da igual que estén nun papel ou estén dentro de ti. Eu penso que as levo dentro de mí dentro dos 14, 15 anos, todas esas cousas que están aí. E saíron o papel, pois, recientemente, hai 3 ou 4 anos. Eu empecé a escribir nos anos, hai uns 10 anos, cando vivía nos Estados Unidos. Concha Rousía e un heterónimo, que son eu, máis todas as miñas interaccións ca xente da raia e da liña, desta comarca. O sea, non son eu sola, cando con eu, Concha Rousía, son eu, máis todo o mundo que se relaciona comigo. Non quero eu poseer todo eso, porque ademais eu falo dunhas cousas que non me pertencen. Eu só son a narradora, ou a que expón aí, que as transportaba. A necesidade de escrever alá foi que eu sola, individualmente, non era nada. Ou faltábame algo, faltábame ser. E ao empezar empecé a escribir relatos, os contos que me contaban de pequena, que non eran contos, que eran estes, non son contos. Son libros de historia, os contos que eu escribí eran historias que pasaran, literalizadas, contadas de outra maneira, pero eran historias. E contaba a historia que me contaba a mí, a miña mãe e ao meu pai, por cada diseño, e iso pasara de verdade, e iso era a historia. Outros libros de historia, pois non había tampouco, ni necesidade tampouco deles. Contábamos esas historias, e eu cando escribo o primeiro relato, escribo contándolo a unha suposta filla, que eu non tiña filla ninguna, e contábalo como unha historia que eu estaba contando a unha persoa, é dicir, que estaba transmitindo esa cultura oral que chegaras tamén misturada con cousas yanquis que non podes imaginar como era a historia, non? Con galóns, semillas, backyard, toda unha mistura que era ben interesante, porque era o que estaba dentro de min, é dicir, o que traigo, o que me atopo, non sabía, aquela altura non sabía nin se acabaría vindo de volta a vivir aquí. Creo que non resposté. Sí, contaste perfectamente. O feito de que este, fora, supoño que a lingua sería unha especie de patria para ti, a veces é unha patria portátil, non? Que levamos. Como dicía antes, a mí o que me chama a atención é o forte enraizamento que hai na lingua, é dicir, a dialectoloxía da raia, como para unha persoa que supostamente marchou, marchaches tan cedo, como recuperas todo iso? Como se fose unha herdanza da infancia, non? Donde che ven esa fonte? As que voces che falan a ti cando che ven esa lingua? É unha lingua vivida ou unha lingua estudiada? Vivida. É unha lingua absolutamente vivida, para nada estudiada, nunca recibí unha aula de lingua. Esta vista un pouco. Xa, eu tampouco. E entón é unha lingua escoitada, falada, por iso digo que escrever o mellor se pode ir dentro, vai no pensamento, pero é unha lingua que as fontes desa lingua están en covas. A fonte desa lingua era a miña mãe, é a que me contou, é a que me ensinou todas as palabras. Era a miña mãe e o meu pai e todos os que falaban esa lingua, claro, pero poños a eles porque ademais foron os que me ensinaron a falar. E diría que a miña mãe me ensinou a riqueza da lingua, de querela, de sentila, e o meu pai de defendela. De defendela e de, incluso de machacar a quem intentase machacar a miña lingua. De feito, ele foi a única persoa en toda a miña infancia que me dixo que na escola non me iban a ensinar a falar en galego e que todo iba a depender de mim. Supoño que esas palabras de mim non tiveron ninguna importancia, pero supoño que sí que tuvemos o efecto. E ademais, el nos cuadernos de rayas que nos tiñamos da escola facía bandas deseñadas, que é unha cousa impresionante. Dibuixaba animais que representaban a persoas. O mismo que eu fago con palabras, el faía con animais. A raposa, non sei quen era, non me acordo, si que me acordo quen era unha pita que había. E entonces sempre había diálogo, e o diálogo sempre era en galego. Eu supoño, daquela, eu non me daba conta, pero agora sei que el sementou esas palabras que eu ia recollín e as cultivei sen saber que estaba facendo e as sementei agora. Eu non sei ainda nada, como ninguén sai, nin... E penso que o escrevo é ben de aí, non é meu, é recoller eso que está aí e que quizá eu o recollín pois porque alguén alguna vez me dixo que o podía facer, que o podía recoller, que estaba aí, que non iba a sair en ningún outro sitio se eu non o recollía, pois se podía ocorrer ou podía non. Outra pregunta que che faría é, sin sairnos da lingua, que atrancos supón, porque para os que non saibades a Concha utiliza unha lingua, digamos, galego-portuguesa. Eu son consciente, pero me gostaría preguntarcho a ti, dos atrancos que te supón, non só para publicar ou para, é dicir, por non utilizar na lingua estándar que se utiliza nos premios e nas editoriais, non? Sobre todo vinculadas, pois, moitas veces ao ensino, non? És consciente realmente de que ti de que se están pechando moitas portas por usar esa lingua? E xo digo, máis que nada, e xo digo sinceramente, porque eu esta novela, dende logo, a defendería en Galaxia, a defendería en calquera editorial, porque é unha novela que merecería a pena que chegase moita máis xente. És consciente realmente de que esa opción, digamos, eu diría libertaria, incluso, pois, unha opción que hoxe en día ten máis mérito que nunca, és consciente das portas que se están pechando por iso? Sí, pero ti xa deches a resposta. Dixeches que chegase a moita máis xente. Eu aspiro a que alguna vez 200 millóns de persoas e entendan. Non sei. Non, poderías chegar... Está claro que a resposta gústame, dende logo que chegarías a moita máis xente tendo en conta Brasil, Portugal, Angola e todos estes países que falan a nosa lingua. Pero a miña pregunta vai pensada máis que nada porque de feito estou ahora nunha situación, a fin de semana que ven vamos a xuntar en Portugal, en Galicia, escritores galegos e portugueses para conversar a situación, como están as relacións, non? Unha novela miña vai ser traducir ao portugués, o que me parece algo ridículo, realmente, pero digamos que é un sistema realmente que está funcionando así. E é verdade que eu estou convencido de que eu teria moitos problemas para publicar, ao mellor non en portugués, pero ao mellor si utilizase esa lingua aquí. Entonces, eu o que me dá mágoa é iso, é dicir que novelas mediocres que utilizan un galego estándar, pues, que, bueno, que a veces teñan a súa ocupen páxinas planas das editoriais dos periódicos, e unha novela como esta, pues, que non a pode ocupar precisamente por iso, non? Eu digo che que, en la que che dé a resposta, que é triste, non? É triste como moitas situacións que temos. Eu teño outra resposta, pero que tú me decías, esa que é boa, que ven ao caso. Portas son as que unha imagina que se poden abrir, e as portas sempre levan ao outro lado. Se que hai outro lado realmente che gusta, imaginas unha porta, se non, ao mellor, non imaginas unha porta. Entonces, sí, están as portas pechadas para esta novela, están pechadas as portas nas editoriais galegas, están pechadas as portas nos premios. Eu creo que estarían pechadas igual, fíxate. A cultura tradicional, sempre falamos da cultura tradicional, ou que somos da cultura tradicional, somos os doblemente negados. É dicir, a quen lle interesa? Eu, cando escribín, non pensaba que o interés fose nin inmediato. Isto é o legado de unha xente, de unha cultura. Eu creo que quede aí, dame igual que se publica ou non. Dábame igual, e sígueme dando igual porque nin siquiera está en papel. Sígueme a dar igual. Porque que chegase a máis xente, home, sería, non estaría mal, sería interesante. Eu aspiro a que chegue a moita xente. Ao mellor non no meu tempo, pero espero que chegue a moita xente. Xa digo, ao mellor non nos meus anos de viva. Outra pregunta. Está claro que te inspiras na realidade. Os personaxes, para caracterizar os personaxes, botar máis de xente que, bueno, que coñecida e que agachas con nomes simulados. Por que faz? Tes medo a represalias? Ou é simplemente porque querías fixar con máis liberdade pues esa realidade política corrupta que a veces ameaza moito o rural? Por que faz? É dicir, por que utilizas uns nomes fixidos e outros non? Chamoume moito a atención tamén, se queres xa fago dúas preguntas un tempo, que os lugares físicos? Penacova, expoño que Covas, Xinzo e Xinzo, pero despois hai lugares como Vila Menor da Bolloeira ou os Mouros, que todos sabemos que estás aí pues, facendo unha cuestión casi inversa, se pode dicir así, pois non sei, para salvar a alma ou porque tes medo, tes algúns familiares ali que non que se sentan aludidos, non te das conta que a veces tocar a realidade tan, tan directa pois tamén te coarta un poquinho a certa liberdade. Porque, como decidiches a hora de escoller os lugares físicos e os nomes, porque te decidiches porque este vou non facer así, este non? Está claro que os personaxes, sei porque cambiaches o nome directamente, porque podías ter incluso unha denuncia no xulgado, pero hai así aldeas e lugares que eu algúns non coñezo, que é ignorancia miña tamén, que eu ainda que estaba en Tosende, digamos, eu era o neno de vila que vai a veranear a aldea. Iso, en Tosende, que está pegado a Covas, eu era como o neno de vila que vai a aldea, que nunca vas a dominar, digamos, a cultura do campo como a dominaban os meus primos. Eu, a veces, outro día estaba pensando, estaba corrixendo un relato, estaba pensando nun paxaro, digo, estou falando aquí dun paxaro que vai en bandada, e xa me corrixe unha vez o meu sogro que puxe unha bandada de merlos e dixo, non sei se é merlos ou que me dixo, esos nunca van en bandada, esa cousa nunca lle pasaba, pois, a un rapaz da aldea. Dá a sensación a veces de que ti dominas moitos lugares, conoces os lugares físicos, son todos realmente, aínda que estén tapados, existen todos esos lugares na novela. Nomes da xente, porque os nomes fixidos, e os lugares porque te decides por unes a poñer o nome verdadeiro e outros non. Existen todos. E, bueno, quizá algúns están disfrazados para me divertir, tamén eu, ou pois creo que tamén teño dito a se divertir e a disfrazar as cousas. Todos os nomes dos montes, das fontes, e todos son reais. Hai como unha cousa do real e o que se pode disfrazar. O que para mí é importante é real, é un nome real. O que é circunstancial e é anecdótico e é aldea do lado. Penacova non está disfrazado porque Cova e Penalonga forman un núcleo, sempre forman a mesma escola, a mesma parroquia. E entón é como unha maneira de disfrazar sin disfrazar. Penacova é real, é algún sitio no medio entre Cova e Penalonga. Ou é os dous, ou é Cobas, normalmente. E entón, o que realmente é de Cobas, dos montes e das fontes, ten os nomes reais. Todo o demais é como decorado, que se pode pintar de unha maneira ou de outra, que se chame de La Menor, da Bulloeiro, ou que se chame con nome real. De feito, o nome real non queda tan bonito. Eu creo que aí era para me divertir buscando para disfrazar, é como que cando tú miras unha cousa, o que ves en primeiro plano velo moi nítido, e outro como que se che borra, non sei moi ben, será a Vila Menor ou a Vila Maior, tanto ten, ese non ten tanta importancia. Non por, quizá non por, e tamén para crear un pouco de misterio, tamén non se sabe tamén onde queda, tú sí, ou a xente que coñeza realmente, pero senón queda como un pouco máis, en ninguna parte. Todos son reais, e todas as fontes son reais, pero hai unha que non sei onde está. Tampouco é sabe, eh? Porque é a fonte do Galo, e nos non sabemos se é porque se chama así, muda de lugar. E esa nunca é damos localizada. Se a fonte do Galo tiña lleito escoita a miña boa, solamente. Ves? Hasta foi Tosende. Que, por certo, Tosende non aparece na novela, nin disfrazado, eh? Sí, sí. Claro, sí. Ah, xa me dirás, entonces, que aldea é. Ten tamén en conta que para os lectores do futuro, como están desaparecendo as aldeas, despois non van dar atopado nin os Mouros, nin Vila Menor da Bolloeira. Aparece Gomesende. Ah, Gomesende. Ben, eu sospeitaba. Con respecto aos personaxes, porque ocorre o mesmo. Sí, ocorre o mesmo. As persoas realmente importantes aparecen cos nomes reais. Todas. Bueno, algúns, ao mellor aparecen cun nome simétrico, cun nome que non é exacto, pero as persoas que realmente... E as outras é que a historia é sobre todo. Non necesitas... É máis, é como redundante chamarlle, non vou dicir o nome, a certas persoas. Sería como redundante. Quizá tamén incluso xoga un papel, é tan obvio que chamarlle polo nome sería como estar... Incluso darlle máis categoría da que ten, ¿no? O mellor, incluso. Pues pode ser, incluso. Igual é unha maneira de... Despois hai outra cousa na novela que falaba antes, que é o sentido do humor. Onde che ven? Porque ti pareces unha persoa seria. Vale. Eres unha persoa retranqueira, había yo contar ao teu compañeiro, estás de coña, sempre, porque iso faiseme, cando estaba lendo a novela, digo, esta ten que ser unha muller moi divertida, e ten que contarme ben os chistes, porque a veces hai persoas, incluso ten habido escritores que escribían grandes novelas como de humor, pois eran persoas realmente intratables. Donde che ven a ti esa retranca, esa maneira? Está claro que non só para a lingua, sino para o humor hai que ter moi bo ouvido. Eu creo que o tes, porque eu cando estaba lendo algunhas páxinas, xa comentaba antes, me daba a sensación de que estaba pois a esa xente da vida de Tosende ou de Cobas, sobre todo cando veñen eses investigadores de Ourense, están preguntando esa maneira de circunloquio, de enrollarse para non chegar a ningún punto, esa desconfianza. É dicir, é algo moi propio dos galegos, pero eu creo que máis é incluso dos arraianos e dos limeos. Non che ven esa retranca? Eras de pequena, eso podelo dicir ti mellor. Estaba sempre sí. De coña, sí. Sí. Era así. No, de verdade, para os que non leste esa novela, eu creo que a novela ten moitos méritos, pero tratar literalmente o humor desta maneira, e ademais que non entre na bueno, pues, digamos, nos catalóxicos, na chabanera, faino dunha maneira moi elegante, e ademais eso, que é difícil sacar hoxendía unha gargallada, e a mí podo dicir que esa cacha non teño anotadas aquí algunhas cousas moi, moi graciosas. No. Eu río-me canal. O sea, que eu cando escribo eso, eu río-me quizá tanto como se poida rir calquera. E na hora son capaz de rir, porque o que está aí, eu penso que esa refrán, ou esa maneira de rir aí, é a propia maneira de rir da cultura tradicional. É dicir, nós ríndonos de nós mesmos, que tamén nos rimos de nós mesmos. E é esa, eso, no Justo de Baltar, posiblemente, ou o que acontece aí no... Para mí hai dous puntos onde eu me río quizá tanto como vos cuidar de rir vos e me rirei cada vez que lea e a veces incluso se lembro esas páxinas me río. A realidade é así, eu vou me remitir o de antes, eu puxen aí, eu non inventei, eu xa me ría así con eso cando o contaba, cando ocorría, non inventei nada, o único que o poñelo aí me rín. Son consciente que requiere algún esforzo poñer as cousas aí en orden e que outro veña e os vire tamén a esa ría. Quizá ese sea o meu mérito. Ahora, eso está aí. Eso está aí a punto de esgotarse. Eso está aí e xa non está. Miran aqueles pequenos dali e xa non está. Miras tú, miro e ainda está. O sea que... Está claro que nós, eu sempre dixen que os que nacimos no... Es que estamos nos 40, ahora somos, digamos, a última xeración de Lareira, porque chegou a televisión, e que a televisión, pois, incluso xa non é, se di sempre que os rapaces non lle fan caso aos vellos, a veces somos propios vellos que se dormen diante da televisión, co lugar e con outras cousas, e xa non, a veces hai que buscar o interese tamén de contar. Pero, eu preguntaría xa outra cousa tamén, que na novela hai casi un estudio antropolóxico. A cultura popular, as lendas, eu teño aquí anotadas, non vou a ler porque senón nos enrollamos moito, pero teño aquí moitísimas cousas que son realmente, bueno, aquí falas da muller, non vou, e volta a axudar coa cea, a acomodar os porcos, as vacas, e ei, a carrexar, a auga, bueno, falas de traballo da muller, aquí falas das lendas Sí, do Penedo do León, dos martelos e todo iso, falas das fontes, bueno, das súas propiedades curandeiras e todo iso. A pregunta que me fago eu é si todas as lendas que recolles aquí é todo, bueno, imaginación, as lendas moitas veces son produto de imaginación, pero si é todo, son todas reais, recollidas, escoitadas, ou tamén algunhas son inventadas por ti. Está claro que non sei como vas a responder, pero dende logo o día de mañá aquí a parte dunha novela, dun romance, o que temos tamén é unha fonte de lendas que algunhas delas non as vin recollidas nin sequera nos libros do noso veciño de Loureses. É dicir, non sei se eres consciente ou se é que inventaches, pero eso sí que me gustaría sabelo sobre maneira. Non hai ninguna lenda inventada. E ademais as lendas son sempre reales, chamen de lendas os que non saben que son de verdade. Ademais as lendas teñen, ademais diré unha cousa, tal como están contadas son como as lembro eu, ni siquiera como as contaron, porque as lendas contanse e despois a persoa que a recorda contanse de outra maneira. E máis, as lendas contanse en distintos sitios de distintas maneiras, a distintas edades de distintas maneiras, eso aprendi eu despois de que xa escrevera eso. Un amigo meu que é arqueólogo díxeme, acá grabando a xente que fala das lendas, e ademais que me discute, e ali aquel que está sentado tamén sobre a lenda da Reina Loba, son cousas distintas. Tal como o conteo aí non coincide como coa conta outra xente. Depende da edad e do lugar onde sea a persoa. A Reina Loba, según os mataron a uns, según outros mataron a outros. Pero que eu, o que aparece aí, tirelo da memoria. Nin sequera intenté recordar, recurrir nin a preguntarle a miña mãe, que era a miña fonte de datos e de todo. Nin sequera lle preguntei sobre iso, porque eu só aproveitei, tamén o considerei como queria que fose máis real, como chegou hasta min. Até min chegou así, non quería poñelo ni máis real ni menos, pero até min chegou exactamente así, ou por menos eu iba a laboro, o que me chegou exactamente así. Non me contou nada ninguén, ni siquiera sabería saber cuando eu aprendí. E faltan algunhas lendas aí, despois dime conta de que faltan algunhas, bastantes, que ao mellor, pois, pero estou de acordo contigo, e cando eu os escribía era consciente de que desaparecerán as persoas que contan as lendas. Claro, as persoas teñen un tempo limitado, e eu a que vou contar as lendas? A miña filla, vou ir carrer con todas as lendas a ela sola? Non podo. Iso é outra cousa que me levou a escribirlas. Se non tes onde as pousar, onde as deixas? Verdad? O papel aguanta bastante, despois que fagan o que vieran con elas, pero eu cumplín. A mi chegada, eu deixo de aí. Pois, eu como limiao, pois agradezoche moito ese traballo, porque é un traballo interesante. Se estou pensando no futuro, o papel aguanta, os libros aguantan por riba das guerras e por riba de calquera contingencia, e máis agora que, bueno, que esta rede, ben o caso, aquí a rede dalle a veces incluso unha vivencia maior, porque pode haber un terremoto, calquera cousa, pero se está na rede parece que se salvan. Ben, como xa creo que levamos bastante tempo, para ir rematando, como ten que falar aínda o noso profesor, vamos a facer as últimas preguntas. Eu diría che, en que proxectos andas agora? Que estás a facer? Quedaches esgotada? Canto tempo che levou? Eu queria che preguntar, canto tempo che levou? Xa sei que escribimos a veces pensando, é dicir, eu escribo mentras vou no coche casi sempre, a veces escribo demasiado no coche, iso non é vos ibas conducindo, sobre todo. Ves como escribes na cabeza? Sí, sempre, é dicir, a mí o que menos me costa é escribir, o que máis me costa é pensalo. Cando teño xa a novela escrita na cabeza, non me importa poñerme a escribir. Hai xente que se senta a escribir, escribe, non o sei, é dicir, está claro que a veces te sentaría entre o ordenador e corrixes, e no momento que estás ali, por venche inspiración. Eu que che pregunté, canto che levou? Está claro que non me respondas como a lenda esa de que se levoume, pois, 42 anos, non? A min tamén, xusto. Bueno, xa me matará antes dos 42. Bueno, pois, o que che levou, canto che levou, máis ou menos, desde o momento que decidiste escribila, ata hoxe, en que proxectos andas? Porque eu estou interesado en saber se nos vas a seguir agasallando con literatura daqui. E ora xa sabedes os de os doletes, que temos outra tamén a que pedirle as cousas, Isto non é directo, Non, é comigo que creo que xa os teño fartos. Eu non me digo tempo como digo, como habitante da cultura tradicional, non me digo tempo, pero sí que me acordo, e así lo contaba, porque unha persona me preguntou unha vez que a miña filha tiña 2 anos, cando eu empecé a escribir, tiña 2 anos, porque era todo se ten que poñer no contexto de outras cousas, porque era cando acabábamos de chegar aquí dos Estados Unidos. Entonces, cando empecé, acordame na casa onde empecé, en frente do Hospital Velho de Santiago, e ademais ali rematei, o sea que ali vivimos un ano, o sea que nun ano escribí o primeiro borrador, despois seguro que quitei moitas cousas, unha penirando, porque é certo que cando escribes a primeira cousa, escribes, pensas que tens que contar todo, como ala, xa que non quede nada, porque se despois, se a queda xa non vas a decir máis. E despois moitas cousas perderon sentido, ou eran excesivas, ou porque xa máis de 200 páxinas, sobre todo na rede, tampouco cabía máis, incluso xa era algo moito. E tirei moitas, algunhas cousas, mesmamente etnográficas. Era moito máis, había moita máis antropología. Claro, como non iba a haber, unha persoa da cultura oral non hai whisky nin jazz, pero había escritura e máis cousas que non puderon aparecer porque non había tanto espacio, verdad? O sea, que me levou un ano. Eu diría un ano, sí. Quantos proxectos? Pois cando rematei de escrever isto, todas as personaxes se quedaron tan tranquilas, menos unha, que non era real. A única que non era real, que era o poeta Budia, que o inventé, e me vai dar a vara. Esa non houve forma de aparar. E veña, veña, veña. E entonces me teño dedicado, de feito gañei unha tontería de premio. Non o digo polo premio, sino porque un segundo premio de poesía de unha cousa insignificante, non? Cos haikus que dicía a Emel, que son esas pequenos miniatura poemas xaponeses. Pero le he escrito moita poesía. Totalmente claro, anda por aí alguna pola rede e a maioría dela no meu computador dormindo. Sí, estou traballando en algún outro proxecto. Poderia dicir a lingua de Xoana Cei ou o lugar do morto. Algumas cousas nestas estou traballando, pero que non ten vida propia. Bueno, pois habrá que animar a Budial, non era así como se chamaba, animar a Budial que colla a súa independencia. A mí tamén me pasa a veces, se me escapan os personaxes, collen a súa independencia e depois non hai maneira de acabar con eles. Eu teño un personaxe literario que quero acabar con ele en alguna novela, non son capaz. E se un outro día ofreceuseme un amigo, dice que se queres mato cho eu. Non será que... Parece unha tontería, pero é unha cousa que dimos escritores, que os personaxes cobran independencia. Non, é verdade, a veces unha independencia é terrible. Bueno, eu... non sabía eso, porque eu non me considero ainda dentro de ese gremio, non sabía eso e pensaba que un día era unha manía miña, pero dixe que non. O que podemos facer é, se queres, mato cho eu, matarme o día que me mato eu e xuxo paradela. Bueno, o asunto é que eu recomendo vos a todos encarecidamente esta novela, os que non leste esa novela, porque dende logo non vades a perder o tempo. Eso te doy por seguro, e ademais vades vos a dar conta de que habitades un lugar e convivides a vida con os personaxes que ahora están na novela, pero que a veces tamén están na realidade. Felicítote, Concha, por esta novela. E de dicir que sinto moito que non estea sobre Mabel, porque eu ainda son dos que me encanta acariñar os libros e gustame tocalos, pero temos que acostumar tamén a novo sistema, incluso os libros book estes que non acaban de triunfar, esos libros electrónicos, pero a literatura é literatura por riba do soporte, eso está claro. E como digo, estaremos atentos a novas publicacións. E sinto-me feliz de que un territorio tan pequeniño como é Gomesende, Utosende ou como é Penacova ou Covas, pois produza escritores que a veces na limia mindan en moita rabia que, pois, que non haxa máis escritores como pode haber en Celanova ou pode haber en Mondoñedo, non? Co tempo pois, vaise creando canteira e a veces hai tradición e a tradición crease pois, a base de cultura e a base de lectura. Si hai lectura e hai vos escritores na limia, haberá vos lectores e no futuro seguramente está garantido. Por tanto, felicito de verdade, continuo escribindo porque tes un lector máis aquí. Por menos, porque colaborou coa revista Letes e tamén se coñece, eu chamar, definiría como un traballador da palabra, é un buscador de verbas e de significados, porque con ir a lingua cobra outro senso, non é a lingua oficial que está É diferente, son unhas palabras diferentes, é nada máis. Eu non volvo a dicir nada máis, agora deixo que dixera o que queira. Bom, en primeiro lugar, felicitar os lineaos porque son os únicos que asisten á presentación de libros, de revistas e demais. A Limia, neste caso a localidade de Xinzo de Limia, denota que é unha vila eminentemente cultural. Amante da súa lingua, é raro encontrar un estudante limiao que non sexa galego falante sempre e en todo momento. No entanto, do outro lado, se é difícil encontrar galego falantes que falen galego sí, mas normalmente misturan ou unha vez se utilizan un idioma, outra vez outro. Que sexan amantes da súa terra e dos seus lugares. Eu, cando visitei a universidade, levaba quase unha hora falando e aínda non saíra de Vilaseca e a non chegara a Peneda de Remil, que está a 1,5 km. Tiven que olhar para o reloxio, comezar a falar rapidamente de didáctica da lingua e literatura. Pero a lección de didáctica da lingua e literatura xa estaba dada neses 50 e tantos minutos que eu perdera falando precisamente da miña aldea. Da miña aldea teño falado por todas as partes. Na Alemanha, na França, Inglaterra, no Brasil, Portugal, por toda España. E sinto-me orgulloso de todo. Con respeito aos nomes que aquí falaba Antón, pois a realidade é que a realidade galega é diferente. Eu saí de Vilaseca con 12 anos e voltei cando tiña 23. Viña na liña do Mangana e todo o mundo preguntándome de onde era. Dixo onde era e ali Don Pedro, que va descanse, que me relai un pouco, e preguntoume, onde que é o filho de Francisco Alonso Sotelo? Ninguén. A mãe Rosa Estravis Sotelo. Nem o señor Abade sabía que eran esas persoas. Entón dixen, son fillo do tío Galiño. E todo a xente que ia no autocarro se deu conta de que eran os meus pais e que eran os meus. Se os mouros lle pomos o nome que ten, que além disso é castellano, perdería toda a poesía, perdería todo o encanto. Con respecto á Rusia, eu encontrei na unha vez na Xironda, ali había unha señora, unha eminencia. Era unha señora que era capaz de ler un artigo nun xornal e a terminar de ler a repetir un artigo letra por letra, con vírgulas, con pontos e con todo. Era tremenda. E entón había un parrafeo entre entre as mozas e os mozos, e un, nun momento deles dice, e mandan os mozos para a Rusia. Naquel momento a min soume poéticamente e soume fantástico, e non parei até que non dei con un lugar que precisamente a Concha da Rusia xa ten máis de 120 e tantos anos, ainda que parece que non. A Rusia, non sei se sabedes, era unha aldea perto de Vila Maior da Boullosa, que por uns avatares, unhas veces por galegos, outras veces por portugueses, terminou desaparecendo. É realmente encantador ir ali, ver a historia, vamos, contactar con ela. Cando Concha me mandou o seu romance para o ler, a verdade é que eu normalmente estou dedicado a moitas actividades. Teño unha horta, acabo de vir de facer a vendima, tenía unos recipientes enormes, pero resulta que me sobró uva y vino. Las cosas son así. Cuando me entregó un libro, la verdad es que no tenía así mucho interés en coger un libro porque tengo que hacer muchas cosas. Pero comencé a leer el libro y comencé a gustar. Había páginas que eran auténticamente poesía y continuaba y era de noche y era de día y hasta que terminé y por un paré. La verdad es que encantóme a obra y creo que a vos os encantará también. Além disso, é unha obra que responde a un frustrado desexo meu de facer un romance máis ou menos por este estilo. Non tanto por o estilo dela, sino de outro que agora vou a comentar. É que vou desvendar unha cosa que ela ten bastante, bastante en vilo, que é a seguinte. O galego dela é un galego de aí. É un galego. Eu estive durante bastantes anos percorrendo 41 aldeas, 20 de Gualegro, 20 de Tres Milas, e unha de Xinzo que é Budín, e todo o lexo que eu ali recolhín, que son máis de 13.000 entradas, ten en conta que Cervantes, o maior escritor de lingua española, non chegou a 12.000 palabras. Eu nessas aldeas recolhín máis de 13.000 e ainda estou recolhendo máis. Pois, ao ir lendo, pois ia vendo, efectivamente, había palabras que ela ten recolhida que eu non as tenho recolhidas. E chocábame. Entón, o único que lle dixo foi que, vamos, ela tiña unha maneira de pensar, eu tiña outra maneira de pensar, en parte coincidíamos bastante os dous, pero a mí interesábame que ela a mí xa me presentou escrito desa maneira que está escrito, simplemente que se refletise aí un bocadinho máis a fala coloquial popular, que é certo, que é abundantísima, pero hai momentos en que eu pensaba que o mío sería así. E iso, para mí, é unha alegría inmensa. Non o podo facer, houve outros que o fixeron. E hai pouco, estive en Castro Laureiro, e leveime tamén unha enorme sorpresa, porque ali un señor fixo un libro que eu tinha pensado facer na miña vida, pero que fun deixando, e agora xa, entre a Concha da Rosía e o Manuel Domínguez, xa me pecharon as portas, únicamente que eu teña que inventar por aí outros personaxes. A verdade é que o libro dela sai o 17 de maio. O libro de Manuel Domínguez, creo que sai un bocado máis tarde, eu comprei-lo a finais de agosto, e resulta que o libro dela ten unha estrutura desde o principio ao final, mas no libro o Pegureiro e o Lobo há un capítulo que é totalmente quase copiado na estrutura de As Sete Fontes, que é o capítulo A Promesa. A promesa é que un señor de Castro Laboreiro se comprometera a facer unha capela á Virxen de Montserrat. Chocaba que fose negra, despois tamén parece ser que non era negra, sino simplemente que con tantas velas ao final terminou sendo negra, unha Virxen que era branca. Andou por todo Portugal a procura desa Virxen, non a botou ningún lado. Ao final foi encontrada un señor que lle fixo aí perto de Salamanca. Ahora, o problema era como meter a Virxen en Portugal unha Virxen que non era natural, ¿vale? Que pasa? Coinciden no seguinte. O que fixo a Virxen trouxe a Verín. Pero como eran tempos difíceis, non podía pasar a Virxen, non podían ir homens, porque se ia homens, entro con trabalho e outra cosa, que era tremendo. Entón, que pasa? Van mulleres. E que fan as mulleres? De noite transportan a santa e de día seguen traballando normalmente. E así, un día e outro día, até que chegara o momento, leva a Santa, leva a Santa de Avís de Montserrat a Laboreiro, metela de noite na capela para que ninguén se enteire. Estaban esperando que a policía portuguesa aparecese por aí, sobre todo a Pide, que houvese unha denuncia. Ao final a cousa calmouse, quixeron celebrar a festa da Santa. O cura tamén tiña medo, dixo: mira, eu vencemos a Santa, facemos unha misa e dentro dun ano ou dous anos facemos unha festa polo grande. E así foi. Quer dizer, a coincidencia entre o libro dela, que é totalmente estruturado desa maneira, é un capítulo do Pegureiro e o Lobo, que ten, que é a promesa, onde repete parte por parte o que ela dice. De tal maneira que houve veces que esconderon a Virxe nun bosque e despois, ao día seguinte, andaban a procura dela, non daban coa Virxe. A Virxe desaparecía, pero ao final lograron. Por tanto, fixai o ben. Eu sinto-me orgulloso de ser limiado. E dentro da línea eu son de Vila Seca. E ademais Vila e pois Seca, separada. Que os meus antepasados foron tan importantes que fundaron nada menos que 17 Vilas Secas en Portugal. Nalgúnas delas eu teño estado. Con respecto a Tosende, pois teño a Valía de Santa María de Aguas Santas. Está Tosende e Outeiro de Oase. E son nomes que se van repetir tamén en Portugal. Unha vez fun a Pobo do Lañoso e nada menos que fun dormir a Verín. A Verín. Pero Verín estaba aquí, pero estaba no outro lado. Os topónimos de aquí pasaron todos para Portugal, todos. A fala que temos nós é a mesma que teñen os outros. O que pasa é que hai tamén un prurido oficialista, que é o que pasa aquí na Galiza, de querer facer unha lingua artificial e de acordo con unhas cuantas normas que hai que seguir, que eras ou non queres. E iso é o que non se pode aguantar. E os portugueses do norte están a reaxir fortemente. Porque, por exemplo, o editor do libro, un rapaz de 24 anos que acaba de facer agora a súa licenciatura, nada menos que, sen ser lingüista, fai un traballo sobre a fala de Arcos de Valdevez, que é para deixar coa boca aberta cualquiera de nós. E o que está neste outro libro que acabo de dizer é galego, galego do principio ao fin, como dicen na miña aldea, de les a les, que é o que dicen en Portugal, de les a les, é que alá por Ferrol dice de lais a lais. Como vedes, non temos por que andar con historias. As portas, home, escrever para uns cuantos galegos de mente retorcida que non van ter outra saída, tendo as mesmas palabras, eu non sei para que vamos andar perdendo máis o tempo. Eu lembro-me de unha entrevista que tiven de quase dúas horas con Pablo Armela, porque a mí me denunciaron de non ensinar a norma, e iso é falso, porque este señor sempre ensinou todas as normas. E poden preguntar aos meus alumnos que andan por todas as partes. Ahora, este señor nunca usou esas normas, porque o meu galego é o galego do meu pai e da miña mãe. Cando ela me dixo: ai, pois seguro que se os seus pais escrevesen como escreve vostede, non sei que dirían. Dizem: mire, meus pais tiveram a desgraça ou a sorte de non poder ir á escola. Meu pai, porque quando começou a ir á escola, que non había, era simplemente a clases particulares que se daba un ferrado, pois morreu o pai e tivo que lle guardar. Minha mãe morreu o pai, a mãe casou de segundas e tivo que atender ser criada de 5 medios irmãos. Pero meu pai e miña mãe sí que falaban galego. E decían terça-feira, cuarta-feira, quinta-feira, decían de todo. E era unha maravilla. Por tanto, recollamos o material, deixémonos de historias, de normativos e de... Eso non nos vai levar a ningún lado. Porque durante estes pensar 20 e tantos anos que, claro, que levamos por normativa, cuando cheguei eu a Ourense, no ano 87, era raro ouvir unha persoa que falase na rúa castellana. E hoxe é difícil de ouvir persoas na rúa de Ourense que falen galego. Dos alunos que eu teño, que normalmente me falan unha ficha moi perfeita, galego falantes, o que se diz galego falantes, se non son da línea ou son da peroxa, é raro que os encontres. De 100 alunos, veño tendo, ou viña tendo, porque agora acabo de deixar de o ensino, 15 das 16 galego falantes. Creo que cuando unha persoa ten interese por un idioma, non é necesario andarle dando normas de aquí, normas de ali, que ademais hoxe son unhas normas que mañá son outras. Vamos deixar a xente con liberdade, vamos entusiasmarnos con a nosa lingua e vamos mirar con máis, con unha amplitude grande, porque, por exemplo, a Sete Fontes non é lida só na Galiza. É en internet, no portal galego da lingua, que é visitado por máis de 70.000 persoas ao mes, hai moito brasileiro e moito portugués que si xa ten lido as Sete Fontes. Non creo que lesen outros libros porque terían o problema, sobre todo a xente que non é xente de elevada cultura, de encontrarse con, como dicen ellos, con grallas por toda parte. Ven nosa con un S, e eles dicen nosa, e aí se vie, é o mesmo que cando eu estaba en Madrid, que ia para Vicabro, e había un galego de bon corazón que tiño un bar e lle puxo o nome en galego. Pero fixei moi ben, en lugar de a nosa terra, puxo a nosa terra. E iso é realmente deprimente. Iso é deprimente. Na línea hai escritores. Hai pouco, tú sabes que se publicou un libro de escritores enviados. Tamén se publicou un libro de cantores, de músicos enviados. E hai moitos que están por aí desperdigados. Sobre todo, nas aldeas hainos así atatados. O que pasa é que hai que buscarlos. E hai que, sobre todo, apoiarlos. Non recriminarlos. É que falamos mal. Como que falamos mal? É que nós non falamos como falan na televisión, dice. E digo, son os que peor falan de todos. Porque ademais non sei que falas. Falan ali naquel momento, terminaron de estar diante do micro, pum, xa se pasan a falar castellano. Como quedamos aquí a falar breve, creo que xa chegou, porque da cousa esta, do romance, falou moi ben aquí Antón Ribeiro, que además tiña, cando soube que viñas, sentíme verdadeiramente alegre e feliz. E, por favor, felicitar o fotógrafo, porque as imaxes que acabas de facer son fantásticas. Son fantásticos. E digo por eu que hai 5 días tiven que ir a Palencia e a verdade é que mirabas por un lado amarelo, mirabas por outro amarelo, nem un árbore nem nada de nada. Desde logo, nosso temperamento é diferente, nós somos serviciais. El día para Muriel de Cerrato e despois vi un no, vi a Muriel de Cerrato. Preguntei ali aos tipos, dixen, mire, aquí hai un Villa Muriel, será este Villa Muriel de Cerrato? Dice, sí, vai por aí. Dice, coa a esquerda e xa chega a frente. Era Villa Muriel de Carlos. Chego a Palencia e pregunto, onde está Villa Muriel de Cerrato? A 6 km. Entro en Villa Muriel de Cerrato e pregunto, mire, onde está a Casa da Cultura? E dime, por ali. Chego ali, no, é por ali. E por dice, no, cuando pase aquel semáforo, que cuando pase aquel semáforo, resulta que estaba 500 metros antes do semáforo. Home, non imos ser nós millores que todos ser. E pois querer ser escravos de unhas persoas que incluso te engana. Eu lembro, me en Albacete preguntar por unha rúa, estar na rúa e mandar aquí, pregunta por unha arruga, coa esa persoa, lévala no carro e lévala a casa se necesario. Non como fan todos. E aquí está o Víctor, que temos que aplaudir. E máis nada. ¿Querrá decir algo, Víctor? Víctor, ¿quieres subir? ¿A clausura do acto? Oye, aquí está un hombre que no tengo dinero, fai verdadero milagros. O Víctor. O propietario de Arcos Online, que é o editor de As Sete Fontes. E quixo que este libro saíse o Día das Letras Galegas, porque él se sente eminentemente galego, porque é tamén eminentemente portugués. Normalmente, uns cuartos de nós, cando vamos a Portugal, dicemos que imos do Portugal do Norte a Galiza do Sur. E eles rin, mas no fundo así o aceita. Por iso, eu falar dunha tradución da túa obra ao portugués, falaría máis que nada de unha adaptación. Non creo que muden nada, a non ser que sexa a grafía. Sí, a grafía. A grafía. A grafía, pero do tamaño má. É que coste que ese libro xa son un que vai comprar, o mesmo que compro todos os libros portugueses que se editan en Portugal adaptados á ortografía común. Nada máis. Eu sí que quero agradecer públicamente ao editor. Chega seguramente máis tarde do que el tiña anticipado. Quero agradecer porque non concibo as Sete Fontes de outra forma, de outra maneira. Quizá pudo ter sido de outra forma, non foi. E as Sete Fontes, eu casi diría, non son só miñas, son miñas de todas as cousas que se dixen antes que falo, e do Víctor Domingos tamén. E non sei se quer decir algo ou prefiro... No, eu preguntaríalle que obras levas publicado e quais están en vías de publicación. A ver, nós fomos publicando varias obras. Bom, começamos há cerca de um ano e pouco. Publicamos à volta de 13 ou 14 obras, das quais umas 3 de autores brasileiros, 3, se não me engano, também de autores galegos e as restantes de autores portugueses. Temos publicado principalmente narrativa e poesia. O Romance da Concha foi o primeiro romance que nós publicamos. As restantes obras de narrativa eram narrativas curtas. Entre as restantes obras galegas, se calhar interessa um bocado aqui à nossa audiência, tem um livro de poesia, um poemário, do poeta Mário Herrero. Tem outro também que é bastante recente, de Alberto Momá. E galegos... Estou a esquecer de alguém? Não, não. Acho que não. A Michel Bichon. Da Concha, pronto. Mas estava a dizer, pronto, de poesia, não é? Pronto. Previstas. Obras que temos previstas para o futuro. Isto agora está um bocado parado porque tenho menos disponibilidade e isto tem sido sempre um bocado de trabalho também de tempos livres, não é? Temos duas obras em preparação. Uma delas é uma coisa de grande monta mesmo, é uma coisa em grande, que é um outro romance em 2 volumes. É um romance de inícios do século XX, de um autor português chamado Teixeira de Queiroz. O romance chama-se O Salustio Nogueira. e tem à volta de 400 páginas no original, é uma edição de 1909, ou seja, tem quase 100 anos, tem dado muito trabalho a preparar e não sabemos ao certo quando é que estará pronto. Já lá vai algum tempo, já vamos há alguns meses a tentar passar aquilo para formato digital, não é? Está a dar assim algum trabalho. E além disso, temos uma outra obra, uma narrativa curta. Pronto, uma narrativa breve na linha das que já temos publicado, também de autor português. Pronto, e são as obras que temos neste momento em preparação, assim já bem delineadas. Há outros projetos. Há um projeto, por exemplo, que tinha a ver com esta questão das relações entre Portugal e Galiza. Estamos a tentar juntar alguns textos que foram sendo publicados, uma espécie de antologia destas questões da língua, das relações culturais entre estas duas nações, ou estes dois lados de uma mesma nação, não é? Que eu acho que às vezes as pessoas não têm bem consciência da proximidade que há entre portugueses e galegos. Muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. E há outras pessoas em quem, quando falam isto, e abanam a cabeça, este homem é tolinho. Pronto, eu compreendo essas pessoas e acho que são opiniões, mas a minha opinião é que não, é que nós temos muito em comum e às vezes aquilo que temos em comum se calhar não é aquilo que nós valorizamos mais, não é? Muitas vezes os aspectos culturais que temos, em que temos semelhanças, há um problema, é que, por exemplo, em Portugal, a parte que é semelhante com a Galiza, né, a parte cultural que é semelhante com a Galiza, está muito associada à ruralidade, ao campo. E isso é uma coisa que no mundo moderno é um bocado mal vista, não é? Não fica bem uma pessoa parecer do campo, não é? É. Fulano fala como os do campo. Pronto, e isso às vezes é assim, mas por outro lado, é assim, são verdadeiramente as nossas raízes, né? E as pronúncias, determinadas tradições têm valor naquilo que são, porque são aquilo que definem aquilo que nós somos, né? São aquilo que definem a forma como nós fomos crescendo, aquilo que nós somos hoje, né? Eu nasci numa aldeia, hoje em dia vivo numa cidade. Pronto, sou um homem de uma cidade neste momento. Mas isso não tira de ter nascido numa aldeia, de ter andado com umas cabrinhas, eram só duas ou três, mas eram cabrinhas, eram cabras. Ia com elas para o campo. E isso, quer se queira, quer não, tudo isso são experiências que nos constroem, não é? Enquanto pessoas. E acho que não devemos negar as raízes de onde vimos, não é? E às vezes faz-se um bocado isso. E ao fazer isso estamos a afastar uns dos outros, não é? Porque assim, na Galiza dizem auga. Auga, não é? Em português padrão diz-se água. Mas se calhar na Galiza isso não é padrão, porque senão isso também era parecido com o espanhol. Pronto, ok. Mas na minha terra também se dizia auga. Até Lisboa. Não sei, em Lisboa não sei. mas na minha terra ouço muita gente a dizer auga, no meu dia a dia, não é? Pronto. E como isto, muitos exemplos, não é? Pronto, são coisas que nós temos em comum, mesmo que não sejam oficiais, que não tenham o aval das universidades às vezes, né? Que não tenham o aval da comunicação social, mas elas existem. Elas existem e são cultura, como é cultura também aquilo que aparece nos jornais e nos restantes órgãos de comunicação social, não é? Também são cultura, também são elementos de um povo. Não sei, acho que já me espalhei um bocado. Acho que já respondi à questão e já divaguei um pouco. Não sei se tem mais alguma questão. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.